histeria. Куди все поділось? Що це за зло мені зустрілось? Я заблукав у місті підземному, все навкруги якесь таємне. Окрім чорних птахів немає нікого, ніяк не позбавлюсь почуття лихого. Страшні фігури малює темрява для душі моєї малоприємного. Серце в кут глухий ховається, демони з ним в ляльки граються. Хтось мені дихає в спину, чую тихий шепіт, тікає, бо загинеш. Куди тікати? Хтось світло вимкнув. Що це за місто, мій дім раптом зникнув. Йду повільно, тримаюсь за стіни. Вогонь у руці надає мені сили. Шалені примари загомоніли, хтось з них торкнувся мого тіла. На мить все у світі спинилось, очі налякані швидко відкрились. Ото був лише жах. Добре, що все вже скінчилось. Хвилюватись не варто, все мені приснилось. Моя історія – це містерія. Бог – це істота чи людина? Він допомагає тяжку хвилину. Хто такий Бог? Це батько чи син? Він бачить це за межами країни. Звідки він узявся? З Єгипту чи з Рима? Живе він на небі серед зірок та диму. Наш світ він створив руками золотими. Амінь. Ми ж у ньому живемо, як в приймах. Що Бог нам дарує? Любов та віру? Комусь він надав хвіст, а комусь крила. Амінь. Моя історія – це місерія. Оу. Міксмастер фрі, фанковий фахівець, фанковий мисливець.